خدای کنه کله خو اسمانونه چې څه شکل لري دونه بوتل او د رښتوی سملینه دا دی خاطر د بیبم دا قوم خو لګل چې مجلس عمل مشرف لرنه ک نو موږ نواز لیږو چې دی مشرف لري د دې پلان یې نشي امریکای کې نه او چې دی لرنه کی نه عام دې ته څنګه مشرف صدر کمانډر چیف او نو شریف وزیر اعظم هغه لګې دی بیا هغه لګې وسی هغه بیا اوس یا دی هغه لر کې یا بیا متضاد کوي کتاب طهارت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا یہ باب فضائل کا کہ طهارت جو ہے آدھا ایمان اور الحمدللہ پڑھنے کا ثواب میزان کو بھرتا ہے یعنی الحمدللہ کہنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ قیامت کے دن کا جو ترازو ہے اس کا پھل را اس ثواب سے بڑھ جاتا ہے حالانکہ وہ پھل را اتنا بڑا ہے کہ سات آسمان و زمین اس میں رکھ دو تو وہ گم ہو معلوم ہے یہ ثواب کتنا بڑا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ سے تم لان فرمائے یا تم لو سبحان اللہ الحمدللہ دونوں مل کر بھرتے ہیں یا دونوں مل کر تم لو مفرد کر دیا ہے ما وہ فضا بھرتے ہیں بین السماوات والارض اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روزہ جو ہے ضیاء روشنی ہے اور قرآن پر عمل کرے حجت لگا یہ تیرے لیے دلیل ہے اور اگر عمل نہ کرے تو حجت علیکا تیرے خلاف دلیل ہے اور لوگ صبح کرتے ہیں رات گزار کر تو بیچتے ہیں اپنے آپ کو بعض نیک عمل کے بدلے بیچتے ہیں فموتے تو ہاں وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے بعض بد عمل کی بدلے بیچتا ہے تو منہ بے خواہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے عن ابی حریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم میں تمہیں نہ بتاؤں ما الا مغونی کیا کہ مٹاتا ہے لے اس کے ذریعے گناہوں کو اور بلند کرتے اس کے ذریعے درجات کو صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ بتائے فرمایا کامل وضو کرو علل مکارہ باوجود مکارہ کی ناپسندیدگی کی موسم ٹھنڈا ہے پانی ٹھنڈا ہے وضو کرنا پسند نہیں ہے پھر آپ وضو کرتے ہیں وکثرت الخطا اور زیادہ قدم اٹھانا مساجد کی طرف و انتظار الصلات بعد الصلات اور جب نماز پڑھ کر نکلتے ہو تو دنیاوی کاروبار کرو لیکن دل میں آئندہ نماز کا انتظار کرو فذالکم الرباط ان اعمال کا ثواب الرباط اسلامی سنت کی حفاظت کے برابر ہے عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرے اچھی طرح وضو کرے نکلتے ہیں اس کی گناہ اس کی جسد سے حد تک کی گناہ نکلتے ہیں اس کے ناخنوں کی نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتا ہے بندہ مسلمان یا وضو کرتا ہے بندہ مومن اور وہ دھو لیتا ہے اپنے چہرے کو نکلتا ہے اس کے چہرے سے ہر گناہ جس کی طرف اس نے دیکھا ہو آنکھ سے وہ نکلتا ہے پانی کے ساتھ یا نکلتا ہے آخری قطر پانی کے ساتھ جب دھوتا ہے اپنے ہاتھوں کو نکلتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہر گناہ کان بتشا تھا جس گناہ کو پکڑا تھا اس کے ہاتھوں نے اب وہ نکلتا ہے پانی کے ساتھ فرمایا یا آخر قطرے میں جب دھوتا ہے اپنے پاؤں کو نکلتا ہے ہر گناہ مشت تھا جس کی طرف چلے ہوں رجلا ہو اس کے پاؤں پانی کے ساتھ نکلتا ہے یا آخر پانی کے ساتھ حتیٰ یخرجا حتیٰ کہ وہ بندہ نکلتا ہے نقیاً پاک صاف ان جنوب گناہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ ان مسلم نہیں ہے کوئی مرد مسلمان جن کو فرض نماز کا وقت آتا ہے اچھی طرح اس کا وضو کرے اور اس میں خشوع کرے اور اس کا رکوع کرے الا کانت کفارتن مگر وہ نماز کفارہ ہے ان گناہوں کا جو پہلے کر چکا ہے. لیکن صغائر ما لم یوت کبیرہ شرط یہ ہے کہ اس نے کبیرہ نہ کیا ہو. وذالک اور وضو سے تمام صغائر کا معاف ہونا الدہر کلہ ساری زندگی یعنی جب وضو کرے گا اس سے سابق صغائر وضو سے معاف ہو. وعنہ حضرت عثمان سے ہے انہ توضأ حضرت عثمان نے وضو فرمایا پس ڈال اپنے ہاتھوں پر پانی تین مرتبہ پھر اپنی کلی کی پھر اپنے ناک میں پانی ڈال کر نکالا پھر اپنے دھویا اپنا چہرہ تین مرتبہ پھر دھویا دایا ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ پھر دھویا بایا ہاتھ کوہنی تک اور مسح کیا راس پر پھر دھویا رجلہ الیمنی ثلاثاً ثم الیسری ثلاثاً. پھر فرمایا حضرت عثمان نے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وضو کیا نہ وہ وضو یا اللہ میری وضو کی طرح اور فرمایا جو وضو حضور نے فرمایا من توضا وضو یا اللہ جو میری وضو کی طرح وضو کرے گا پھر دو رکعت نماز پڑھے گا لا یحدث نفسہ فیہما اور دل میں وسوسات نہ لائے غفر له ما تقدم من ذنبہ. حضور نے فرمایا نہیں ہے کوئی مسلمان جو وضو کرے اسی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو نماز پڑھے دو رکعت متوجہ ہوں دو رکعت میں قلب کے ساتھ چہرے کے ساتھ مگر اس کے لیے جنت واجب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے تم ایسی کوئی جو وضو کرے فیبلغو اور پہنچائے یا فیسبغو پہنچائے الوضوء وضو کا پانی ثم یقول اور پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد و رسول. وفی روایت ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمد عبد و رسول. جو یہ پڑھے گا الا فتحت کھول دی جاتی اس کے لیے ابواب جنت کی جو آٹھ ہے یہ داخل ہوگا من ایہا شاء. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن غرن سفید چہرہ والا مہاجرین سفید اعضاء والا. یہ کیوں من اثار الوضو یہ چمک دمک اثر ہے وضو کے پانی کا پانی وضو کے پانی کا. فمن استطاع منکم جو تم میں سے طاقت رکھے ان یطیل غرته کہ وہ اپنی چمک چمک کو زیادہ جسم میں پھیلائے فلیفعل وہ وضو کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیت زیورات پہنچیں گے مسلمان کے ہاتھوں میں ہے تو وہاں تک یبلغ الوضوء یہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے. حضور نے فرمایا استقیم نیک عمل پر قائم رہو ولن تحصو اور تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ استقامت اختیار کرو گے لیکن وعلم و یقین جانو ان خیر اعمالکم بہتر تمہارے اعمال میں سے نماز ہے اور پابندی نہیں کرتا وضو پر مگر مومن. حضور نے فرمایا جو وضو کرے گا علی طہر وضو پر کتب له عشر حسنات. لیکن اس میں شرط یہ ہے وضو علی الوضو تب افضل ہے کہ پہلی وضو سے کچھ عبادت کر چکا ہو. اگر وہاں وضو کرے اور پھر بیٹھ کر کرے اور پھر بیٹھ کر کرے تو یہ اسراف میں داخل ہے. پہلی وضو سے دو رکعت پڑھے یا تلاوت کرے پھر تازہ وضو کرے تو یہ ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ مفتاح چابی جنت کی جو ہے وہ نماز ہے اور مفتاح نماز کی الطہور وضو ہے. عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی حضور نے نماز پڑھائی صبح آپ نے پڑھی سورہ روم فلتبس علیہ آپ بھول گئے سورت کو جب آپ نے نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے ان نمازیوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہیں کرتا اس وجہ سے انما یلبس علینا القرآن وہ قرآن میں ہمیں مغالطہ دیتا ہے یعنی ان کی وضو ناقص ہونے کی وجہ سے میں قرآن بھول گئے. عن رجل من بنی سلیم قال عدہن چند چیزیں گھنی شمار کی نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں یا اپنے ہاتھ میں فرمایا سبحان اللہ سے نصف میزان بھرتا ہے الحمدللہ سے یملعہ بھر جاتا ہے اللہ اکبر بھر دیتا ہے وہ پیسہ جو آسمان اور زمین میں ہے. اور روزہ نصف صبر ہے, اور طہور نصف ایمان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وضو کرتا ہے بندہ مومن, مزمزہ کرے, نکلتے ہیں گناہ من فیہ اس کی منہ سے, اور وزستن سارا جب ناک سے پانی نکالے, نکلتے ہیں گناہ من انتی ہی, اور جب دھوتا ہے اپنا چہرہ تو گناہ نکلتے اس کے چہرے سے, حتی صفر جمین سخت اشفار آئینے. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ, جب ہاتھوں کو دھوتا ہے گناہ نکلتے اس کے ہاتھوں سے, حتی کہ نکلتے ہیں نیچے اس کے ناخنوں سے. جب مسح کرتے ہیں سر پر, نکلتے ہیں گناہ اس کے سر سے, حتی کہ نکلتے اس کے کانوں سے. جب دھوتا ہے اپنے پاؤں کو, نکلتے ہیں گناہ اس کے پاؤں سے, حتی کہ نکلتے ہیں من اسفار رجلے, پاؤں کے ناخنوں سے. ثم کان مشیہ الی المسجد, جب گناہوں سے پاک ہوا اس کے بعد جب وہ چلتا ہے مسجد کی طرف, والصلاۃ ہو, اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہے نافلۃ, وہ زائد ہے, گناہ تو باقی نہیں رہے, وہ رفع درجات کے ذریعہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقبرہ, حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے, فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون. و دیکھو حضور نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں انا میں ان قدر اینا, و دیکھو انا میں پسند کرتا ہوں قدر اینا اخواننا, کہ میں اپنی بہن کو دیکھوں. صحابہ نے کہا اولتنا اخوانا کے رسول اللہ, ہم آپ کی بہن نہیں ہیں. قال حضور نے فرمایا انتم اصحابی, آپ میری دوست ہیں, میری بھائی وہ امت ہے لم یاتوا بعد, جو ابھی پیدا نہیں ہے. وقالوا کیف تعرف ما لم یات بعد من امت کے رسول اللہ, آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے وہ امت جو آپ کی حیات میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا ہر ایسا مجھے یہ بتاؤ, لو ان رجلا له خیل غر, اگر ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہیں سفید, محجلتن سفید پاؤں والے, بین زہرے خیلن دوہمن بوہمن, اور وہ دوسرے آدمی کی گھوڑوں میں رل جائے جو کالے ہو خالص, اللہ یاری کو خیل ہو, سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا کالوں میں. قالوا بلا یا رسول اللہ, قال فانو میری امت یا سونا قیامت کے دن آئے گی غرن سفید چہرہ والا, محجلین سفید آسا والے, من الوضوء وضو کی پانی سے, وانا فرتهم میں پہلے پہنچ چکا ہوں گا, علی الحوض او دیکھو سب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من, میں اول وہ شخص ہوں گا, یؤذن له بسجود, جن کو اجازت مل جائے سجدے کا خدا کے سامنے قیامت کے دیں, اور میں اول ہوگا ان لوگوں سے جن کی اجازت دی جائے کہ سجدہ سے سر اٹھاؤ, تو میں دیکھوں گا الا ما بین یدی آگے, فعارف امتی میں اپنی امت کو پہچانوں گا, من بین الامم باقی امم میں, ومن خلفی پیچھے دیکھوں گا مثل ذالک, وعن یمینی مثل ذالک, وعن شمالی مثل ذالک. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کس طرح پہچانیں گے آپ اپنے امت کو, من بین الامم نوح سے لے کر تیری امت تک. قال ہم غر محجلون, وہ سفید چہروں والے سفید اعضاء والے ہوں گے, من اثر الوضو لیس احد کذلک غیرہم, دوسری امت والے ایسے نہیں ہیں. وعارفہم میں اپنی امت کو پہچانوں گا, انہم توتون کتبہم بے ایمانہم, کہ ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وعارفہم میں پہچانوں گا, تسعا بین ایدیہم ذریتہم, کہ ان کے بچے ان کے آگے آگے ہوں گے. فیما بین نوح الامتی, کس لیے کہا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کافر نہیں تھا, وہ سب مسلمان ہیں.